Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü dersimiz Saffat suresi 52. ayeti kerimesinden başlayacak. Birkaç ayet öncesini özetleyecek olursak, bir önceki dersimizde anlattığımız kısım, cennetlikler cennete girecek, her türlü meyve var. Her türlü lezzetli içecekler var. Her türlü nimetler orada toplanmış. Dünyada Allah'a göre yaşayanlar, dünyada Allah'ın yoluna göre yaşayanlara orada o imkanlar verilmiş ve bahşedilmiş. Yanlarında gözlerini kendilerinden çekmeye, devamlı hizmet etmeye, devamlı arzu ve isteklerini yerine getirmeye yönelmiş huriler de var. Sanki saklanmış yumurtalar gibi. Orada insanlar birbirleriyle konuşacak. Bu zevk diyarında, bu imkanlar içerisinde konuşuyorlar, sohbet ediyorlar insanlar. Birbirlerine soruyorlar. Biz de burada soruyoruz ya, ne var ne yok diyoruz ya. Orada soruyorlar, dünyada ne vardı ne yoktu. O güzelim koltuklara oturanlar konuşurken, biri diğerine diyor ki, benim dünyada bir arkadaşım vardı. Evet. Burada kalmıştık bir önceki dersimizde. Şimdi bundan itibaren devam ediyoruz 52. ayet. Yekulu e inneke leminel musaddikiyim. Dünyadaki benim o arkadaşım. Büroda arkadaşımdı. Mağazada arkadaşımdı. Veya fabrikada arkadaşımdı. Veya mahallede komşumdu. O bana derdi ki, sen de mi Allah'tan peygamberden gelenleri doğrulayanlardansın? Yani Allah'a peygamberi sayıyor musun sen? Allah'a ve peygambere göre mi yaşıyorsun sen? Sen de mi Müslümansın diye bana dünyada soru sorardı o. Sen de Allah'tan ineni tasdik mi ediyorsun diye bana soru sorardı o. E izâ mitnâ ve künnâ turâben ve izâmen e innâ lemedînûn. Ölüp toz ve kemik yığını haline geldikten sonra yeniden dirilip sorguya çekilip cezalandırılacağız öyle mi derdi? Bu dünyada inançsız kimseler, inanan, namaz kılan, oruç tutan kimselere böyle söylüyor. Nerede? Büroda. Nerede? Askerde. Nerede? Fabrikada, iş yerinde, işletmede, mağazada. Her yerde var böyle kimseler. Hepsi birbirine değişik şekillerde sorular soruyor. Hepsi birbirine değişik zaman ve zeminlerde sorular soruyor. İşte cennetteki iki kişi konuşurken biri birine böyle diyor. Benim dünyada bir dostum vardı, arkadaşım vardı, tanıdığım vardı. Fabrikada beraber çalışırdık, mağazada birlikteydik. Veya filan iş yerinde beraberdik veya filan yerde komşuyduk. O, sen de mi Allah'tan gelen gerçekleri kabul edersin, peygamberi tasdik edersin. Sen de ölüp toz ve kemik yığını haline geldikten sonra yeniden diriltilip sorguya çekileceğimize inanırsın öyle mi derdi bana diyor. قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُتَّلِعُونَ Konuşan o kimse de diyecek ki, onun ne durumda olduğuna dönüp bakmak ister misiniz? Dünyada bana bu soruları soran arkadaşım şu anda, ben cennetteyken o nerededir? Ona bakmak ister misiniz? Onun halini görmek ister misiniz? Onun halini görerek durumundan haberdar olmak ister misiniz? Evet. Cennet diyarı. Ahiret yurdu. Her şey gözler önünde. Cennetlik cehennemliği görecek, yandığını görecek. Cehennemlik de cennettekinin zevkü sefa içerisinde, pınar başlarında her türlü kuş etlerini ve meyveleri yediğini görecek. Pişmanlık biraz daha artacak. Evet, bu arkadaşı da diyor ki, sen onun ne yaptığını, ne ettiğini görmek ister misin? فَتَّلَعَا فَرَآهُ ف۪ي سَوَاِ الْجَح۪يمِ Bunun üzerine dönüp bakar, ve o arkadaşını yanan ateşin ortasında görür. Tam cehennemin ortasında. Dünyada Allah peygambere inanıyor musun diyordu. Dünyada Allah'tan gelen gerçekleri sen kabul ediyor musun diyordu. Peygamberi örnek ve lider mi kabul ediyorsun diyordu. Evet, şu anda o cehennemde ateşin ortasında yanmakta. Evet. Kale. Tallahi in kitte leturdin. Ve aman Allah'ım der. Ey eski arkadaşım, neredeyse beni de vahvedecektim. Yani beni de acaba mı ki dedirtmek suretiyle inkara sürükleyip beni de kafir edip beni de cehenneme yuvarlayacaktım. Bak şimdi sen kendin burada yanıyorsun. Azap içerisindesin. Ateşin ortasındasın. Dünyada beni de bozmak için gayretin içerisine girmiştim. Evet. 57. ayet. Velevla ni'metu rabbi lekuntu minel muhsarin. Eğer Rabbimin lütfu olmasaydı, yardımı olmasaydı ben de şimdi azaba uğratılanlar arasında olurdum. Rabbim hidayet nasip etti. Ben de onu tercih ederek sabırla ve dirençle Müslümanlığımı bırakmadım. Müslümanlığımı dünya menfaatine satmadım. Dolayısıyla senin gibi cehennemde olmadım şimdi. Efeme nahnu bimeyyitin. Cennetteki arkadaşlarına hitaben artık bir daha ölmeyeceğiz. Ölüm yok, ölüm dünyada var. Doğum ve ölüm dünyada var. Cennette ölüm yok. Ebedilik var. Cehennemde de ölüm yok, ebedilik var. Cehennemdeki insan yanacak. Yandıkça derileri yeniden deri yaratılacak. Yandıkça gözleri, kulakları, elleri, ayakları yeniden gözler, kulaklar, eller, ayaklar yaratılacak. Maksat liyezûkul azab. Azabı tattırmak için. Dolayısıyla cennette de cehennemde de ölüm yok, ebedilik var. Evet, orada da zaten bu şekilde söylenecek. Efema nahnu bimeyyitin. İlla mevtetenel ula ve ma nahnu bimuazzebin. Yalnız ilk ölümümüz var dünyada, öldük. Ondan başka ölmeyeceğiz ve azaba da uğratılmayacağız, değil mi? Cennetlik insanlar o cehennemdeki kardeşlerinin, arkadaşlarının durumunu görünce acaba bu işin sonunda cennet cehennem var mı? Tekrar ölecek miyiz diye endişe içerisine giriyor. Hayır, cennet ebedidir. Şu anda orada yaşayacaksınız. Bu gördüğünüz cehennem manzarasıyla karşı karşıya gelmeyeceksiniz. Sadece istediğiniz an bakmak üzere, dünyadaki arkadaşlarınızı görmek üzere orayı görebileceksiniz, bakabileceksiniz. Onun dışında ebedi olduğu için başka hiçbir sıkıntı burada yok. İnne hâzâ lehuvel fevzul azîm. İşte en büyük kurtuluş ve mutluluk da budur. Cenneti elde etmektir. Ama bu dünyada insanlar köşeyi döndü diyor. Ne yaptı? 5 sene evvel hiçbir şey yoktu. Müteahhitlik yaptı, para kazandı. Ticarete atıldı, para kazandı. Falan işi yaptı, para kazandı. Netice ne oldu? Nasıl köşeyi döndü? Cenneti garantiye aldı mı? Hayır. Öyleyse köşeyi dönmek denmez ona. Cennete giremediyse ona köşeyi döndü denilmez. Gerçek mutluluk işte budur. Rabbimiz böyle söylüyor. İnne hâzâ lehuvel fevzul mubîn. İnne hâzâ lehuvel fevzul azîm. En büyük mutluluk, en apaçık, net bir biçimde ortaya konan mutluluk budur, kurtuluş budur. Cenneti elde ettinse gülebilirsin. Cenneti elde ettinse en büyük kurtuluşu yakaladın demektir. Rahatsın ve huzurlusun. Değilse ne yaparsan yap, bu dünyada trilyonların içerisinde de gez, sonuç boş, netice boş. Öyleyse en büyük mutluluk ve en büyük kurtuluş da cenneti elde etmek ise limisli hâzâ felyâmelil âmilû. Dünyada çalışıp çabalayanlar, gayret edenler, kulluk yapsınlar, bunun gibi bir kurtuluş için çalışıp çabalasınlar. Gayret edenler gayretini bu şekilde yürütsün. Gayretlerini bu şekilde devam ettirsinler ki ahirette cenneti elde edebilsinler. Bu madalyonun bir yönü, yani cennetlikler yönü. Bir de cehennemlik yönüne çevriliyor dikkatlerimiz. Rabbimiz buyuruyor ki ezelike hayrun nüzulen em şeceretü zakkum. Böyle bir nimete, güzel güzel meyvelere, kuş etlerine ve pınar başlarında her türlü sarhoşluk vermeyen meşrubatı içmeye konmak mı hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı? Cehennemde de yiyecekler var, zakkum ağacı var. Cehennemde de içecekler var, kaynar sular var. Oradaki insanların yaralarından, vücutlarından akan kan ve irinler var. Evet. Cennetteki içeceklerden ve yiyeceklerden hangisi daha hayırlı? Cehennemdekiler mi, cennetlikler mi? Cennetliklerin yediği o meşrubatlar, o meyveler mi? yoksa cehennemliklerin yediği zakkum ağacı mı, kaynar sular mı? Evet. Rabbimiz mukayese yapıyor. Gel, dünyada aklını başına topla, ayarını Allah'tan alarak Allah'ın yoluna gir, hayatını ona göre ayarlamaya devam et. İnna cealnâhâ fitneten lizzalimîn. Gerçek şu ki biz o zakkum ağacını yaratılış gayesi dışında yaşayarak ömür tüketenler için bir sınama aracı yaptık. O kaynar cehennemin içerisinde ağaç mı biter yahu? Evet, bitiyor. Allah dilerse kaynayan, Allah dilerse yanan cehennemin içerisinden de cehennemlikler için ağaç bitiriyor. Zakkum ağacı, ondan yesinler diye. Olur mu bu, mümkün mü bu deme. Allah dilerse olur. Yıllardır her şeyi yakan ateş İbrahim'i yakmadı. Allah dilerse olur bu. Rüzgar dilerse bir toplumu yok eder mi? Bir şehri, bir kenti yerle bir eder mi? Evet, Ad kavmi öyle oldu. Barajlarıyla birlikte öyle oldu. Binalarıyla birlikte öyle oldu. Şimdi kum çölü halinde. Araştırma yapma imkanı bile yok orada. Evet, Allah dilerse bu şekilde de yapabilir. Evet. Cehennemin içinde zakkum ağacı biter mi? Evet, biter. Cehennemlikler için o zakkum ağacı yiyecek olarak bitirilecektir. Allah onlar için bir sınama aracı yapmış bunu da. İnneha şeceratun tahrucu fi aslil cahim. Zira o ağaç cehennemin dibinde çıkan bir bitkidir. Cehennemin dibinde çıkıyor. Cehennemin dibinde bitiyor. Kökleri cehennemin dibinde. Ateşin içerisinde bitki bitiyor. Olur mu bu? Oluyor. Okyanusların dibinde, denizlerin dibinde de pek çok bitkiler bitiyor. Güneşi görmüyor onlar ama nasıl oluyor? Oksijeni görmüyor ama nasıl bitiyor onlar? Evet, Allah suyun içinde de bitiriyor, ateşin içinde de bitirecektir. İşte Rabbimiz en doğru sözü söyler, burada da onu söylemiş oluyor. Evet, cehennemde de mutlaka o zakkum ağacı bitirilecektir. Cehennemin dibindedir onun kökleri. Oradan bitecektir ve onlara yiyecek olarak çıkacaktır. Tal'uha keennehu ru'usu şeyatî. Onun meyve ve tomurcukları çirkin görünüşlü şeytan veya yılanların başı gibidir. Rabbimiz o ateş içerisinde biten ağacın, zakkum ağacının meyvesini de açıklıyor. Nasıl olduğunu söylüyor. O meyvenin şeklinin de nasıl olduğunu bize açıklamış oluyor. Böylece o da ateşin içerisinde bitecektir. 66. ayet. Fe innehum leakiluna minha femariuna minha albutun. Cehennemlikler o zakkum ağacından yemeye ve karınlarını onunla şişirmeye mahkumdurlar. Başka yiyecek yok, sadece onu yiyeceksin. İstediğin kadar ye, istediğin kadar karnını şişir. Yiyeceğin zakkumdur, başkası değil. Sümme inne lehum aleyha lesevben min hamim. Sonra zakkum yemeğinin üzerine onlar için kaynar su karıştırılmış kusuntu ve irin türünden içecekler de vardır. İnsanlar yanarken insanlardan çıkan kanlar, irinler, kusuntular, bunlar da meşrubat olarak kaynar sularla birlikte ikram edilecek. Zakkum yemeğinden yiyecek cehennemlikler, arkasından da kusuntu, kan ve irin dolusu içecekler, meşrubatlar ikram edilecek. Sümme inne merci'ahum le ilel cahim. Bu meşrubatlar içtikten sonra da yine cehennemde yanmaya devam edecekler. Başka gidecekleri yer yok. Tamam, yemeğinizi yediniz, meşrubatınızı da içtiniz. Öyleyse rahatça geçin şu tarafa, rahat edin. Yok. Devam. Aynı harekete devam. Yanmaya devam, zakkum ağacından yemeye devam, içmeye devam. İnnehum elfev âbâhum dâllîn. Şüphe yok ki onların ataları da sapıtmış bir haldeydi. Onlar atalarını sapıtmış halde bulmuşlardı. Onlar da atalarının yoluna girerek bu cehennemi boyladılar. فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُحْرَعُونَ. Babalarının izinde koşup gitmişlerdi. Atalarımızı puta tapar bulduk, biz de puta taptık. Atalarımızı Allah peygambere karşı isyan eder bulduk, biz de isyan ettik. Atalarımızı gavur olarak bulduk, biz de gavurluğu tercih ettik diyerek onlar da onların arkasından koşup gitmişlerdi. وَلَكَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْسَرُ الْاَوَّل۪ينَ Evet. Onlardan önce gelip geçmiş eski toplumların çoğu da sapıktı. Geçmişteki toplumların hepsi de sapıtmışlardı. Onlar da sapıktı. وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ مُنْزِر۪ينَ Halbuki kendilerine uyarıcılar göndermiştik. Peygamber gönderdik, kitap gönderdik. İnsanlara uyaralım da doğruyu bilsinler, doğruya gelsinler diye. Ama uyarılmadılar. Uyarıları gariye almadılar. Yalan saydılar. Peygamberleri yalan saydılar. Peygamberleri kabul etmediler. Peygamberlerden yana olmadılar. Allah'ın gönderdiği sistemden yana olmadılar. Fanzur keyfe kana akibetul munzirin. Bak, gör. Uyarılanların sonucu ne oldu? Ad kavmi peygamberleriyle uyarıldı. İnanmadılar. Rüzgarla yok edildiler. Bak geçmişe. Tarihe bak. Dünya tarihine bak. İslam tarihine bak. Nereye bakarsan bak. Uyarılanların sonu ne olmuş bir bak. Semud kavmi bir sayhayla, bir bombayla yok edildi. Bir çığlıkla yok edildi. Bir sesle yok edildi. Olur mu? Allah dilerse olur. Nuh kavmi her taraf sularla doldu. Yerden su fışkırdı, gökten yağmur yağdı ve yok edildi. Olur mu? Her taraf sularla dolar mı? Allah isterse dolar. Öyleyse gel aklını başına al, geçmiş toplumların başına gelen senin başına da gelmesin. Lut kavmi ne oldu? Yerin dibine batırıldı. Deniz seviyesinden 300 küsur metre aşağıda. El-Bahrul Meyyit, ölü deniz deniyor onun adına. Bitti. Allah dilerse değişik bir ordusuyla uyarılan insanları yok ediveriyor. Uyarılan insanların kökünü kazıyıveriyor yeryüzünde. Evet. İlla ibadallahil muhlasin. Ancak iyi niyetli, samimi, gösterişten uzak, kendini hakka teslim eden Allah'ın kulları, peygamberleri dinlediler ve azaba uğratılmadılar. Ahd kavminin içerisinde Hud aleyhisselama uyanlar, Müslümanlar kurtuldu. Semud kavmi içerisinde Salih peygambere uyanlar ve Müslümanlar kurtuldu. Diğer kavimler içerisinde de aynı şekilde. Nuh'a inananlar gemi içerisinde kurtuldular, gerileri sular içerisinde yok oldu. Musa'ya inananlar denizdeki açılan kupkuru yoldan karşı tarafa geçtiler ve kurtuldular. Onun dışında Firavun tüm ordularıyla birlikte yok oldu gitti. Evet, böylece tarih sayfaları kapandı, kapandı, kapandı. Şimdi Nuh Aleyhisselam'dan bahsedecek. Okuyacağımız 75. ayetten itibaren. Rabbimiz buyuruyor ki, وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُج۪يبُونَ Nuh Aleyhisselam da, Peygamberimiz Nuh da bu sebeple bize yalvarmıştı. Duasını kabul etmemiz ne güzeldi. 950 sene peygamberlik yapan Nuh Aleyhisselam, bıktım, bezdim bu insanlardan. Hepsi kafir, hepsi fasık, hepsi facir diyordu. Ve onları Rabbimize şikayetle bunları ne yapacaksan yap diye arz etmişti durumunu. Netice Rabbimiz de onu kurtardı. Dedi ki ona bir gemi yap. Karada gemi yapılır mı? Evet. Allah dilerse ve isterse, emrederse yapılır. Allah dilerse o karadaki gemiyi yaptırır, içerisine Müslümanları bindirir ve onun dışındakilerin hepsini sular içerisinde ve gökten yağdırdığı yağmurlar içerisinde tufanla yok eder ve kurtarır. İşte aynen öyle oldu Nuh Aleyhisselam'da. وَنَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ Böylece biz onu, ona inanan kimseleri, onun dostlarını o korkunç felaketten kurtarmıştık. Korkunç felaket tufan idi. Yerden sular fışkırdı, gökten de yağmur yağdı. Neticede İnanmayanların hepsi yok oldu, inananların hepsi ise kurtuldu. وَجَعَلْنَا زُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ Evet, Allah neticede kavmini tufanla helak ettikten sonra Nuh'un soyunu yeryüzünde kalan ve ondan türeyip çoğalan bir toplum kılıverdi. Evet, Allah dilerse kimilerini kurtarır, kimilerini felaket içerisinde yok eder gider. Sular içerisinde kalanlar zalimlerdi. Nuh'a inanmayan kimselerdi. Geminin içerisinde kalanlar da inanan kimselerdi, Müslüman kimselerdi. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِر۪ينَ Ve böylece onun sonraki kuşaklar arasında yaşayıp anılmasını da sağladık. İşte Nuh tufanı, Tevrat'ta var, İncil'de var, Kur'an'da var. Bütün insanlar Nuh tufanını anıyorlar, hatırlıyorlar. Hepsi dillere destan olan bu hadiseyi biliyor. İşte kendilerinden sonraki insanlara bir öğüt olsun, nasihat olsun diye onu da anılmasını sağladık. Nuh'u bilmeyen yok. Nuh Aleyhisselam'ın gemisini bilmeyen yok. Hatta inanan ve inanmayan herkes onun gemisini biliyor ve tanıyor. Amerika inanmıyor ama geminin parçalarını arıyor. Japonya inanmıyor ama Nuh'un gemisinin parçalarını arıyor. Ne yapacaklar? Bir galas parçası bulacaklar. Onu müzede teşhir edecekler. İnsanlar gelsinler ve baksınlar. Para kazanalım diye. Acaba bu dağın başında bu galas parçası ne arıyor? O dönemdeki insanlar bu gemiye binenler kimdi, geminin dışındakiler kimdi diye düşünmüyor. Geminin parçasını aramakla meşgul. Dağlarda gemi parçası arıyorlar. Uçakla, helikopterle parça arıyorlar. Onu bulmaya gayret ediyorlar insanlar. Allah da diyor ki, وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِر۪ينَ Evet, biz böylece onun bu felaketini, onun bu azabını sonraki kuşaklar arasında yaşayıp anılmasını sağladık. Cenab-ı Hak bu şekilde onların başlarına gelen musibetleri gösteriyor, tarif ediyor Tevrat'ta ve İncil'de ve Kur'an'da. Onlar ona göre yaşantı tanzim etmesinler, düzelsinler de Allah'ın yolunda olsunlar diye. Selamun ala Nuhin fil alemi. Tüm dünya milletleri içinde Nuh'a selam olsun dedik. Allah selam dediyse, Allah selamette kıldıysa, Allah onları salim olarak hayatlarını devam ettirdiyse bitti iş. Selamun ala Nuhin fil alemin. Yeryüzünde Nuh'a olsun selam. Yeryüzünde Nuh'un gittiği yere, yani cennete ve cennetliklere selam olsun. Yeryüzünde Allah'ın yolunda giderek, Allah'ın vahyine kulak vererek hayatını tanzim edenlere selam olsun. İşte Nuh da bu şekilde Allah'ın selamını hak eden kimselerden olmuş oldu. Veya onun neslinden gelen tüm Müslümanlar ona selam ederler. Nuh'a selam olsun. Nuh Aleyhisselam, evet, gerçekten Allah'ın yolunda tebliğ görevini iyi yapan, Allah yolunda gayretini artıran biriydi. 950 sene peygamberlik yaptı. Bu süre içerisinde insanlar inanmadılar. Pek azı inandı. İşte gemiye binen insan 40-50 kişi inandı. Onun dışındakilerin hepsi sular içerisinde boğuldular gittiler. Biz de Nuh'a selam diyoruz. Nuh'un yolunda gidenlere selam, Nuh'un neslinden gelen Müslümanlara selam diyoruz. İnna kezalike neczil muhsinin. Böylece Rabbimiz iyi hareket edenleri, kulluk yapanları mükafatlandırdığını beyan ediyor. Biz Nuh'u ve beraberindeki Müslümanları mükafatlandırdık. Gerçekten onları bu şekilde karşılık vererek kurtardık. Diğerlerini sular içerisinde boğduk ve yok ettik. İnnehu min ibadinel mu'minin. Bizim iyilik yapanlara mükafatımız neydi? Biz kimlere veriyorduk iyiliği? Çünkü onlar bize gerçekten inanmış kullarımızdı. Bize inanmışlardı, bize inanıyorlardı, bizim yolumuzda gidiyorlardı. Dolayısıyla biz de onları kurtardık. Sümme ağraknel âkârîn. Onların dışında ne varsa ötekilerin hepsini suda boğduk. Nuh'la birlikte olanları kurtardık. Onun dışındakilerin hepsini boğduk sular içerisinde. Bitti. Böylece tarih sayfalarından bir sayfa daha kapanmış oldu. Nuh tufanı. İnananlar gemi içerisinde kurtulurken inanmayanların hepsi çırpınarak sular içerisinde yok oldular gittiler. Yüksek yerlere tırmanırım, dağlara çıkarım, ağaçların tepesine çıkarım, nereye çıkarsan çık. En yüksek yer dahi bugün sular içerisinde kalacaktır. Ama inanmadılar. inanmadılar ve yok oldular gittiler. Böylece sular içerisinde boğuldular. Müminler ve Müslümanlar ise gemi içerisinde kurtuldular. وَاِنَّ مِنْ شِعَتِهِ لَاِبْرَاهِيمِ Şüphesiz İbrahim aleyhisselam da, İbrahim peygamber de Nuh'un yolunda gidenlerdendi. İbrahim peygamber de Nuh'un yolunda giden kimselerdendi. O da peygamber olarak, o da Allah'ın yolunda giden insanlar olarak Allah'ın gönderdiği kimselerdendi İbrahim aleyhisselam'dı. اِذْجَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Evet, İbrahim Rabbine tertemiz bir kalp ile yönelmişti. İbrahim aleyhisselam tertemiz bir kalp ile yönelmişti. Rabbine yalvarmış ve yakarmıştı. İbrahim aleyhisselam da Allah'ın gönderdiği, tevhid inancı üzere gönderdiği peygamberlerden, o da Nuh'un soyundan gelenlerden, o da Rabbine yalvarıp yakarmıştı. اِذْ قَالَ لِيَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَا زَا تَعْبُدُوا Babasına ve toplumuna şöyle demişti. Siz neye tapıyorsunuz? Neye tapınıyorsunuz siz? Ellerinizle yaptığınız putlara tapıyorsunuz. Onlardan bir şeyler bekliyorsunuz. Olacak şey mi bu? Hiç mi aklınızı kullanmazsınız? Az önce bir kereste parçasıydı. Az önce bir taş yığınıydı. Ona elinizdeki aletlerle şekil verdiniz. Put oldu. Putlaştırdınız ve onun önünde secdeye kapanıyorsunuz. Olacak şey mi bu? Niçin böyle yapıyorsunuz diye kavmini, toplumunu ve babasını uyarmıştı. Kim? İbrahim aleyhisselam. اَيْفْكَنْ عَالِيَةً مِنْ دُونَ اَيْفْكَنْ عَالِيَةً دُونَ اللّٰهِ تُرِيدُوا Allah'ı bırakıp da tamamıyla uydurma başka güçlere mi boyun eğmek istiyorsunuz? Sizi yaratan Allah'ı bırakıp da başka güçlere mi boyun eğmek istiyorsunuz? Başka güçlerin arkasında mı gitmek istiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Sizi yaratan, size sıhhat ve afiyet veren, size her türlü imkanı bahşeden Allah'ı bırakıp uydurma başka güçlere mi boyun eğiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz diye İbrahim aleyhisselam o günkü toplumu ikaz etti, nasihat etti, anlatmaya devam etti. Onları hatırlatmalarda bulunmak suretiyle putlardan vazgeçirmeye çalışıyor ama vazgeçmediler. فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ Öyleyse, alemlerin Rabbi hakkındaki görüşünüz nedir ki ona böyle ortaklar koşuyorsunuz? Kainatı yaratan, yeri göğü yaratan, her ikisinin arasındakini yaratan, tüm canlı ve cansız her şeyi yaratan Allah hakkında görüşünüz ne, kanaatiniz ne, onu nasıl biliyorsunuz, nasıl tanıyorsunuz da ona bu şekilde ortaklar koşuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Yaptığınız iş dengesiz bir iştir. Yapmayın bunu diye onları ikaz etti. Onlara hatırlatmada bulundu. Ve nazara nazraten fin nucum. İbrahim aleyhisselamın yaşadığı dönemdeki insanlar, Nemrut ve çevresindeki insanlar, İbrahim aleyhisselamın babası ve o günkü insanların hepsi yıldızlara tapıyor. Yıldızlara bakarak manalar çıkarıyorlar. Böyle bir toplum içinde yaşıyor İbrahim aleyhisselam. O da bir gün, bir bayram günü, bayram yerine gelmesi için yapılan teklife karşı yıldızlara bir göz attı. Bugün bayramdır ey İbrahim. Bugün bayramımızdır. Bugün biz şehrin dışına çıkacağız. Putlarımızın önüne yiyeceklerimizi koyacağız. Onlar kutsalacak akşama kadar. Kutsal olan o yiyecekleri akşam gelince alıp evlerimize götüreceğiz. Şu anda hepimiz puthanenin bekçisi dahil ayrılacak buradan. Hepsi puthanenin dışında, şehrin dışında bir yere gidecekler. Sen de gel oraya diye ona teklifte bulundular. O da yıldızlara bir göz attı. Hani onlar yıldızlardan anlam çıkarıyorlardı ya. 5000'den fazla putları vardı ya. Putlarından bir kısmı da yıldızlardı ya onların. Dolayısıyla o onlara bir göz attı. Şu putlarınıza da bak. Şu yıldızlara da bak bakalım be. Neden oluyor bunlar? Ve hemen şunu söyledi. فَقَالَ اِنِّي سَقِيمٌ Yıldızların kendisinin hasta olduğunu bildirdiklerini söylemek istercesine ben hastayım dedi. Baktığım yıldızlar dedi ki sen hastasın gitme. Yani sizin putlarınız ilahlarınız benim gitmememi istiyor. Dolayısıyla ben bugün hastayım. Ben bugün sizin dediğiniz gibi şehrin dışına çıkamayacağım. Hastayım ve rahatsızım dedi. وَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِر۪ينَ. Bunun üzerine bulaşıcı bir hastalık olabilir diye arkalarını dönüp ondan kaçtılar. İbrahim Aleyhisselam'dan kaçtılar. Teklif etmeyelim buna, yanına yaklaşmayalım, belki bize de o bulaşıcı hastalık varsa bize de sirayet edebilir diye. Kaçtılar. Hepsi birden gittiler. Sahraya gittiler. Oralarda zaman geçirecekler ve akşam dönecekler. Puthanenin önüne koydukları yemekleri, kutsanmış yemekleri, kutsallaşan yemekleri evlerine götürüp yiyecekler. فَرَغَ اِلَى اَلِهَتِهِمْ فَقَالَ اَلَا تَأْكُلُوا. İbrahim de kimsenin bulunmadığı o günde onların put ve sahte ilahlarına yaklaştı. Puthaneye girdi ve bağırdı onlara. Dedi ki, önünüze kutsallaştırılmak üzere konulmuş olan bu güzelim yemeklerden niçin yemiyorsunuz? Taştan, ağaçtan yapılan putlar ve heykeller. Niçin yemiyorsunuz bunlardan? Bu putları niçin yemiyorsunuz siz? Maleküm la tantikun. Neyiniz var ki konuşmuyorsunuz? Eliniz, ayağınız, gözünüz, kulağınız var. Niçin cevap vermiyorsunuz bana? Hem yemekleri yemiyorsunuz, hem de söylediklerime cevap dahi vermiyorsunuz. Niçin susuyorsunuz? Cevap verin bakalım. Gözleriniz var, kulaklarınız var, ağzınız var, diliniz var. Niçin konuşmuyorsunuz? Feragha aleyhim darben bil yemin. Sonra putların üzerine yürüyüp onları tüm gücüyle vurdu, kırdı, işlerini bitirdi. Paramparça etti, tuzla buz etti. İşini bitirdi. Puthaneyi bir kırık dökük malzeme deposu haline getiriverdi. Gitti evine. İstirahat ediyor. Hastayım demişti ya, yatıyor evde. فَاَقْبَلُوا اِلَيْهِ يَزِفُّونَ. O putlara tapanlar bayram yerinden dönüp gelince puthanedeki manzarayı gördüler ve koşarak ona doğru geldiler ve bu yaptığı işten dolayı onu suçladılar. İkindi sonu akşama yakın sahradan gelen o insanlar, o puta tapanlar puthanenin durumunu bir gördüler ki işler acısı. Ne kadar put varsa hepsi yerle bir olmuş. Kırılmış, toz duman olmuş. Yemekler birbirine karışmış. Taş birbirine karışmış, ağaç birbirine karışmış, berbat olmuş, perişan olmuş. Hemen kim yapabilir bunu? İbrahim vardı ya, hastayım dediği diye o yapabilir diye, başka kimse yok, şehirde kimse kalmadı. Sadece o yapabilir diye onun üzerine koşarak geldiler. Onu suçladılar. Kale, ete'budûne mâ tenhutû. O da dedi ki, siz kendi ellerinizle yonttuklarınıza mı tapıyorsunuz? O put dediğiniz şeyler mermerdi. Onu insan şekline soktunuz. Ağaçtı. Onu aslan şekline getirdiniz. Değişik şekillerde döküm yapmak suretiyle şekiller veren sizsiniz. Onlar o şekilde de değillerdi. Siz onları puthane getirdiniz. Sonra da ellerinizle yonttuğunuz o nesnelere mi tapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz siz? Bu yaptığınız hoş değildir sizin demek suretiyle o şekilde onlara güya akılları varsın da dine gelsinler, imana gelsinler, Allah'a, peygambere gelsinler diye onları bu şekilde bir sözcükle döndürmeye ve çevirmeye çalıştı. Vallahu halakaküm ve ma ta'melu. Oysa sizi de, sizin yonttuklarınızı da yaratan Allah'tır. Taşı meydana getiren Allah, ağacı meydana getiren Allah, sizi etten kemikten yaratan da Allah'tır. Öyleyse yaratanın Allah olduğunu bilin. Onun dışındaki tüm putların, heykellerin, elleriyle yontulan şeylerin hiçbirinin yaratıcılık gücü yoktur. قَالُ ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَاَلْقَوْهُ فِي الْجَحِيمِ. Evet, bu olay ve sözler üzerine ileri gelenler şöyle bağırıştılar. Yetkililer, Nemrut ve çevresindeki askeri liderler, siyasi liderler, ekonomik liderler ve o günün medya mensupları bağırıştılar. Bir odun yığını hazırlayın ve o İbrahim'i ateşe atın. Başka çaresi yok. Bunu yakarak kurtarabiliriz. Bu her gün mesajını iletmeye devam ediyor. Yaratan Allah'tır. Rızık veren Allah'tır. Sizleri de yaratan, o putlarınızı da yaratan O'dur diyor. Dolayısıyla bunun bu sözlerini duymak istemiyoruz. Hemen bir odun yığını hazırlayın ve onu ateşe atın dediler. Bu şekilde kamuoyu oluşturması yaptılar. Milletin beynini yıkadılar. Bu şekilde toplumu değişik bir şekilde İbrahim'i suçlayarak öldürmeye teşebbüs ettiler. Evet. فَاَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجْعَلْنَاهُمُ الْاَسْفَر۪ينَ Onlar İbrahim'e kötülük yapmak istediler. Ama biz onların planlarını bozduk. İbrahim'e kötülük yapmak istediler. İbrahim'i her zamanda ve her zeminde öldürmek istediler. Yok etmek istediler. Sesini kesmek veya kısmak istediler. Ama Allah'ın da bir planı ve programı vardı. Allah onların planlarını bozdu. Ve onları küçük düşürdü. وَقَالَ اِنِّي زَاهِبٌ اِلَى رَبِّي سَيَهْد۪ينَ Allah onu ateşten ve kafirlerin tuzaklarından kurtarınca kavmine şöyle dedi. Ben bu toprakları terk edeceğim. Ve Rabbim beni ne tarafa sevk ederse oraya gideceğim. Ateş yakmaz mı İbrahim'i? Yakmaz. Yakmayınca yapacakları bir şey kalmadı. Sürgün edelim dediler. O da tamam ben gidiyorum. Doğduğum, büyüdüğüm vatanımdan, memleketimden gidiyorum. Rabbim nereyi bana gösterirse ben o tarafa gideceğim. Sizin memleketinizde yaşamayacağım dedi. Her peygamber kendi doğduğu, büyüdüğü memlekette yaşama imkanına kavuşturulmamış. O günkü zalimler, o günkü inanmayanlar o peygamberleri o memleketlerinden sürgün etmişler. Hicrete zorlamışlar. Son peygamberde de aynısı oldu. İşte İbrahim Aleyhisselam da bu şekilde o memleketi terk ediyor. Rabbim nereyi bana bahşettiyse ben o tarafa gideceğim demek suretiyle. Rabbi hebli mine salihin ve dua ediyor İbrahim Aleyhisselam. Ey Rabbim bana iyi ve yararlı kişilerden olacak bir evlat bağışla diye dua etti. İbrahim Aleyhisselam dua ediyor. Benim soyumdan, benim neslimden yararlı işler yapacak bir evlat gelsin diye. Ve beşşernâhu bi gulâmin halîm. Evet. Biz de ona uslu ve uysal bir oğul müjdesini verdik. Çok uslu ve uysal bir oğul müjdesini verdik. Senin öyle bir oğlun olacak ki uslu olacak, uysal olacak. O çocuğu da sana biz veriyoruz diye Rabbimiz müjdeledi. Felemma belaga ma'ahu sa'ye. Kale ya buneyye inni ara fil menami enni ezbahuke fanzur maza tara. قال يا عبيد افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصالحين. Evet. Neticede kendisiyle birlikte belli bir yaşa gelince, oğlu büyüyünce, oğlu genç bir delikanlı haline gelince, oğlu İsmail idi. İsmail babasının tutum ve davranışlarını anlayıp onunla çalışabilecek bir olgunluk yaşa gelince babası ona şöyle dedi. Ey evladım, ey yavrucuğum, rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Bir düşün bakalım, ne dersin? Ben rüyamda seni kurban edeceğimi gördüm. Bana bir evlat verirsem, onu senin yolunda kurban edeyim demiştim. Neticede evladı verdi. Rüyamda da hatırlatmada bulundu Rabbim. Seni kurban etmeyi düşünüyorum ben. Rüyamda bana öyle gösterildi. Ne dersin bu işe? Oğul İsmail dedi ki, babacığım, sana emredilen neyse onu yap. İnşallah beni her türlü sıkıntıya göğüs görebilenlerden bulacaksın. Yani ben mutlaka Allah'ın emrini yapacağım. Allah kurban et dediyse, sen de böyle bir söz vermiş isem, Allah da bu sözünü yerine getir diyorsa, evet mutlaka ben bunu yapacağım. Beni sen sabredenlerden bulacaksın. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَب۪يمِ Böylece her ikisi de Allah'ın emrine teslim olup İbrahim onu yüzüstü yatırınca kesecek İbrahim Aleyhisselam. Seni kurban edeceğim diyor. Kesmek üzere yüzüstü yatırıyor. وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا İbrahim. Kendisine seslendik. Ey İbrahim dur. Rabbimiz semadan sesleniyor. Sen rüyanı gerçekten yerine getirmeye, evladın da bu işe gönül hoşluğuyla evet dedi. Dolayısıyla İkiniz de bu işi gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَزَٰلِكَ نَجْسِ الْمُحْسِن۪ينَ Sen şimdiden O rüyanın amacını yerine getirmiş oldum. İşte iyilik yapanları biz böylece ödüllendiririz. Tamam. Sen evladımı kesme. Evet. Rabbimiz gökten bir koç indirdi. Kurban edeceksen bunu et, evladımı etme. İşte o günden bugüne bizler kurban bayramında kurban kesiyoruz. Evlatlarımızı değil, onların yerine Rabbimizin verdiği hayvanlardan, evcil hayvanlardan sığır, inek, koyun, keçi gibi şeyleri kurban ediyoruz. Allah böylece insanların evlatlarını kesmelerini ve kurban etmelerini kaldırmış, bunun yerine koç kurban etmeyi, keçi, koyun kurban etmeyi, sığır ve deve kurban etmeyi bize vacip haline getirmiş. Gücü yetenler bu yüzden kurbanlarını kesiyorlar ve kesecekler. İnne hâzâ lehuvel belâul mubîn. Şüphe yok ki bu apaçık bir sınamaydı. Allah apaçık imtihana tabi tutmuştu İbrahim'i de İsmail'i de. Dolayısıyla bunlar da imtihanı kazanmışlardı. وَفَدَيْنَاهُ بِزِبْحٍ عَظِيمٍ. Biz kurban edeceği oğluna bedel büyük bir koçu kurban olarak verdik. Evet. Dolayısıyla o günden bugüne bizler koç kurban ediyoruz. Deve ve sığır kurban ediyoruz. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Evet. Böylece kendisinden sonra gelecek nesiller arasında ona iyi bir ün de bıraktık. Evet. Yani İbrahim Aleyhisselam kendisinden sonra gelen insanlar tarafından da anılıyor, hatırlanıyor. Şu anda Yahudiler de İbrahim'i tanıyor, Hristiyanlar da tanıyor, Müslümanlar da tanıyor. Hepsi bizim atamız diyorlar. Hepsinin atası durumunda. Tüm ırk ve din mensupları tarafından hayırla anılıyor İbrahim Aleyhisselam. Ve tüm toplum ona İbrahim'e selam olsun derler. Tevrat'ta da selam olsun diyor, İncil'de de selam olsun diyor, Kur'an'da da selam olsun diyor. Hepimiz atamız İbrahim'i selamla, rahmetle anıyoruz. Kezalike necizil muhsinin. İşte biz iyi hareket edenleri böylece mükafatlandırırız. Bizim yolumuzda Müslümanca yaşayanları, bizim emrimizi yerine getirenleri biz böylece mükafatlandırırız. İnnehu min ibadinel mu'minin. Şüphesiz o bizim inanmış kullarımızdandı. İbrahim Aleyhisselam bizim inanmış kullarımızdandı. Ve beşşernâhu bi İshak nebiyyen mine's-sâlihîn. Ve zamanı gelince ona kendisini bir peygamber olacak olan dürüst ve temiz kişilerden olan İshak'ı da evlat olarak müjdeledik. İshak da ona evlat olarak verildi. O da peygamber olacak ve Allah onu da peygamber olacağını ve ona evlat olarak onun verileceğini de müjdelemiş oldu. Ve barakna aleyhi ve ala İshak ve min zürriyetihima muhsinun ve zalimun li nefsihi mubin. Evet. Onu da İshak'ı da uğurlu kıldık. Ama onların soylarından iyi işler yapanlar da çıkacak. Apaçık varoluş gayesi dışına çıkanlar da olacaktır. Her peygamberin soyundan zalim de gelmiş, peygamber de gelmiş. Evet. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın neslinden de iyi kimseler çıkabileceği gibi kötü kimseler de çıkacaktır ve çıkmıştır ve çıkmaya da devam edecektir tarih boyunca. Böylece bugünkü dersimiz de sona ermiş oldu. Saffat suresinin 52. ayetinden 113. ayetine kadar okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 114. ayetten itibaren Saffat suremize devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.